Învățătura pentru viață. Stimați ascultători, bun găsit! În cadrul emisiunii Învățătura pentru viață, vă invităm să ascultați un mesaj susținut de pastorul Teodor Dobrin. Capitolul 22, Cartea Geneza, de la versetul 1 la versetul 14. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește așa. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, iată, m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis, Tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îi spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și i-a zis, Avrame, Avrame! Iată, m-a răspuns el. Îngerul i-a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș și Avram s-a dus de a luat berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului aceluia numele, Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Amin. Cu ajutorul Domnului, din textul acesta aș vrea să vorbesc despre o temă pe care am intitulat-o Cine-ți poartă de grijă? Pentru că lumea este plină de grijuri. Le ducem cu noi peste tot, le purtăm în suflet, ne culcăm cu ele, ne sculăm cu ele, venim la biserică cu ele și auzim cuvântul sau nu auzim cuvântul. Pentru că niște griji, probleme sună în urechile noastre, ne vorbesc, îngrijorări sau lucruri care ne apasă, încercări prin care trecem năpădesc viața noastră. Dacă ne gândim la viitor, dacă se gândesc tinerii la viitor, dacă se gândesc oamenii în vârstă la viitor, au aceeași întrebare, fie tânăr, fie bătrân. Cine va purta de grijă pentru un serviciu, pentru o casă? Cine va purta de grijă la bătrânețe? Or fi copiii mei grijulii, așa încât să nu rămân singur, și să nu fiu părăsit la bătrânețe. Cine îți va purta de grijă? Și acum, în această zi, Avram ne vorbește prin cuvântul lui Dumnezeu, sau Dumnezeu, prin Avram mai precis, ne vorbește cine ne poartă nouă de grijă. După anul 70, când a căzut Ierusalimul sub romani, templul a fost distrus, o rămășiță dintre evrei și mai ales din evrei aceia zeloți, răzvrătiți, împotriva Imperiului Roman s-au strâns la o cetate numită Masada. Cetatea aceasta, Masada, este pe vârful unei înălțimi, așa cum este Grand Canyon în Statele Unite, de 600 de metri înălțime, și acolo s-a construit o cetate, este aproape invulnerabilă. Cu ajutorul Domnului am văzut-o, am vizitat-o și s-au strâns acolo iudeii ca să lupte împotriva romanilor. Povestea e lungă, cine vrea să citească o poate citi de Iosif Flavius, Războiul romanilor sau iudeilor împotriva romanilor. Pe scurt vreau să vă spun că au rămas acolo cu alimente foarte multe, deci au avut provizii suficiente de apă și alimente, 990 de persoane. În ziua următoare era atacul decisiv pentru că romanii ridicaseră, așa cum obișnuiau ei în război cu tehnica lor militară, ridicaseră înălțimi și puseseră utilajele lor, mașinile care bombardau cu pietre zidurile cetății și doar o noapte a mai durat cât s-au odihnit și și-au dat seama toți din interior că în ziua următoare urmează cucerirea. Preotul Eleazar, care era cu conducea grupul din interior, din cetate, a sugerat celor vii, evreilor, să se sinucidă toți. A fost o decizie grea, a ținut o cuvântare foarte sentimentală și le-a spus: ce doriți? Templul nu mai este. Dacă cădem în mâinile romanilor, vom deveni sclavi. Ei își vor bate joc de soțiile noastre și pe copiii vor omorâ, pe cei mici, iar pe cei mari îi vor duce în lanțuri la Roma. Ce preferați? Moartea în libertate sau sclavia? Și a lămurit pe toți să se omoare, așadar fiecare bărbat și-a îmbrățișat soția, copiii și i-a ucis cu mâna lor. Sunt lucruri adevărate. Au rămas bărbații și atunci tot al zecelea îi omora pe cei nouă din față. Și ultimii au tras la sorți, așa încât atunci când au intrat romanii, nu le-a venit să creadă. Numai trupuri moarte. Și au spus: lăsăm alimentele să vadă că n-am murit de foame, nici de sete, nici de disperare, ci am preferat moartea în locul sclaviei. Două femei care n-au acceptat s-au ascuns undeva în pivnițele cetății și au ieșit și au povestit ce s-a întâmplat la Masada, masacru de la Masada. Romanii nu s-au simțit victorioși pentru că nu aveau glorie în acest război, ci și-au dat seama ce fel de oameni sunt evreii. În orice caz, în legătură cu tema noastră, de data aceasta, Avram trebuia să-și sacrifice fiul. Și vreau să vă spun că Avram nu cunoștea ce știm noi astăzi. Noi știm o întâmplare căruia îi cunoaștem începutul, îi cunoaștem cuprinsul și cunoaștem finalul. Dar vreau să vă întreb dacă în încercare noi știm lucrurile acestea. Trebuie privită această încercare la fel cum a privit-o Avram. Nu cunoștea decât începutul. Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, du-te în țara Moria și adu-l jertfă pe un munte pe care ți-l voi arăta eu, a zis Domnului Avram. El nu cunoștea cuprinsul, nu cunoștea finalul, ci s-a dus să-și jertfească fiul. Și aș vrea să spun primul gând din această temă: cine îți va purta de grijă în ziua încercării? Ziua încercării este ziua cererilor lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vine în viața noastră și ne cere anumite lucruri, și unele lucruri sunt foarte grele. Cunoști doar începutul. Ești în încercare, atâta știi. Nu știi cum se va termina încercarea. Noi știm că s-a terminat bine și că Avram a fost oprit de Dumnezeu să-și ucidă fiul și că Dumnezeu a pregătit acolo jertfă. Dar în nicio încercare pe care noi o avem, nu știm cuprinsul, nu știm deznodământul, nu știm finalul. Și totuși trebuie să ne încredem în continuare în Dumnezeu. Viața de credință, vreau să vă spun că nu este o joacă. Și viața de încercare nu este o joacă. Așa cum a fost la Avram, așa este de fapt și la noi, aceasta este realitatea. Să uităm că știm lucrul acesta, deznodământul. Avram a fost vizitat de Dumnezeu și Dumnezeu i s-a descoperit și n-avea deloc de gând să se joace de-a credința. Și viața de credință nu-i deloc o joacă. Nu este o joacă, ci este o viață plină de încercări. De aceea, răspunsul la întrebarea aceasta, cine îți va purta de grijă, este Dumnezeu. Dumnezeu care îți poartă de grijă în ziua încercării. În ziua încercării, pentru că viața de credință nu-i o joacă și încercarea știm că vine de la Dumnezeu. Când încercările vin în viața noastră, știm precis că sunt de la Dumnezeu, iar când ispitele vin în viața noastră, știm că sunt de la cel rău. Acelea le putem respinge, putem lupta cu ele. Știm că putem să spunem nu la ispită, dar la încercare nu poți să-i spui nu. Încercarea vine de la Dumnezeu. Încercarea este o experiență. De fapt, este un examen și la Avram este examenul cel mai mare din viața lui. Este o experiență foarte dificilă. Este chiar neplăcută. Și nu trebuie întotdeauna, sau nu cred că ne cere Dumnezeu, ca în încercare noi să râdem, să zâmbim, dacă o putem face, slavă lui Dumnezeu, că nu este interzis lucrul acesta. Dar nu cred că în ziua încercării Avram a zâmbit. Isaac înseamnă râset. Râs. În orice caz, lui Avram nu-i mai vine să râdă. A auzit într-o zi un glas, într-o seară, în părtășia lui cu Dumnezeu. De multă vreme nu-i vorbise Dumnezeu, el locuia în țara filistenilor. S-a mutat la Berșeba, locul cel mai sudic al țării Canaanului pe atunci. Și gândiți-vă că el nu știa nici legea din Deuteronom, din Exodul, din Levitic, că israeliții n-au voie să aducă jertfă pe copiii lor, ci dimpotrivă popoarele cananite, popoarele păgâne, au fost nimicite de Dumnezeu pentru că aveau această practică. El se găsea într-un loc unde se practica jertfirea copiilor în cinstea unui Dumnezeu. Sute de ani mai târziu, când a trăit Moise, respectiv 500 de ani mai târziu, a aflat poporul Israel că aduce jertfă un copil este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Avram a auzit într-o noapte, într-o seară, Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, și adu-l jertfă pe muntele Moria, în țara Moria, pe un munte pe care ți-l voi spune eu. În momentul când el aude această voce, în orice caz, omul acesta are un mare examen. Această voce a venit de-a lungul vieții să-i ceară multe. Și ziua încercărilor ne vorbește despre ziua cererilor. În momentul în care vine încercarea în viața noastră, întrebarea noastră pentru Dumnezeu este aceasta: Doamne, ce vrei, ce ceri de la mine? Învață-mă, ajută-mă să știu ce ceri Tu de la mine, pentru că Dumnezeu în ziua încercării vrea ceva de la mine și vrea ceva de la Tine. Doamne, ce vrei de la mine? Când el aude această voce și a adus aminte de această voce, vocea aceasta în repetate rânduri în viață i-a cerut. I-a cerut cele mai grele lucruri. I-a cerut să-și părăsească țara și familia. Ți-a cerut Dumnezeu asta? Poate. Poate a venit o zi când întâlnirea cu Dumnezeu ți-a cerut părăsirea familiei, părăsirea țării. A venit o altă zi când Dumnezeu i-a promis un fiu și au trecut 25 de ani până când Dumnezeu i-a dat un fiu. Pentru că atunci când Dumnezeu se arată, Dumnezeu cere. Apoi, într-o bună zi, la încercarea lui Isaac, deși împotriva voinței lui, Dumnezeu i-a cerut să-l îndepărteze pe Ismael și să-și repudieze a doua soție a lui, adică pe Agar, și să-și trimită fiul în pustiu. Și a trebuit Avram să asculte. Și astăzi Dumnezeu îi cere cel mai greu lucru din viața lui, să-l jertfească pe Isaac. Și el, știți ce spune? Iată-mă! În ziua încercării Avram zice, iată-mă, și acest lucru înseamnă din evreiește, sunt la dispoziția ta, n-am de gând să fug, n-am de gând să dezertez. Doamne, iată-mă, sunt aici, ce mai cere Dumnezeu? Și vreau să vă spun că în încercare Dumnezeu îl cheamă pe Avram și dorește de la el răspunsul acesta. Nu vreau nici să comentez, nu vreau să-ți dau nici detalii și nu vreau să te consulți cu nimeni. Iar dacă te vei consulta, totuși vreau să spun că asta este dorința mea, și anume să-l aduci pe Isaac ca jertfă. Ziua încercării dezvăluie caracterul nostru, valorile vieții noastre, valorile spirituale, angajamentul nostru și credința noastră pentru Dumnezeu. În al doilea rând, cine îți poartă de grijă, în ziua ascultării vine o altă zi. Vine o altă zi. Această zi este ziua ascultării. Nu mai este ziua încercării. Deja cu o seară înainte, încercarea a fost maximă pentru el. De acum trebuia pus în practică și ziua ascultării este o zi a faptelor. S-a terminat cu râsul. A trebuit să se învingă pe el. S-a râs și în familia lui Avram. Și câteodată așa este viața, câteodată râdem. Râdem pentru că viața nu este numai încercare și ne bucurăm. Așa am citit sau citesc în versetul 34 din 21. Avram a locuit multă vreme ca străin în țara filistenilor. După aceste lucruri, în tot acest timp, el a fost fericit. Râdea Isaac, a râs și Ismael, n-avea voie însă să râdă și atunci a fost trimis departe în pustie, că a râs la acea sărbătoare, i s-a părut lui Sara că a râs de fiul ei și atunci a zis, dă-i drumul. A râs și Sara atunci când a auzit că va avea un fiu, pentru că împreună cu Avram a avut 190 de ani. Amândoi au avut 190 de ani și trebuiau să nască acum un copil, să aducă un copil pe nume. A râs și când a spălat scutecele, pentru că nici o mamă la vârsta asta nu spăla scutece și nu avea copil mic și nu îi dădea să sugă la un copil și a râs pentru că nu credea, după aceea a râs de bucurie pentru că a văzut că Dumnezeu le-a dat un copil. Dar a venit ziua încercării, iar acum vine ziua ascultării. Cine se poartă de grijă în ziua ascultării? Ziua ascultării este ziua faptelor. A doua zi, Avram s-a sculat de dimineață. Avram s-a sculat de dimineață și vreau să vă spun că în această zi nu avem vorbe. În această zi nu vorbește Dumnezeu. De ce e așa de tăcut Dumnezeu? În încercare, în ziua când așteaptă ceva de la noi. De ce tace cerul? De ce parcă este închis cerul? De ce nu răspunde? De ce nu dă detalii? În ziua încercării Avram este omul care este hotărât ca să asculte de cererea lui Dumnezeu. Iar în ziua ascultării, el trece la fapte. Credința lui Avram trece la fapte. Când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ și când a vorbit despre Avram, iar iudeii s-au împotrivit lui, el a vorbit atunci de faptele lui Avram și a spus, tatăl vostru Avram a avut fapte bune. Ce faceți voi, tatăl vostru n-ar fi făcut. El a scos în evidență faptele lui Avram și aș vrea să scot în evidență faptele credinței. Vă spun că avem o problemă serioasă. Noi, cei care ne-am întors la Dumnezeu și suntem din cultele protestante și neoprotestante. Și știți care este problema noastră? Problema ascultării, problema faptelor. Noi uneori ne permitem să judecăm, iar dacă nu judecăm, măcar ne aflăm în tabere diferite ca poziție teologică și spunem, se străduiesc prin fapte. Păi, nu știu că Dumnezeu nu mântuiește prin fapte. Biserica tradițională X se străduiește prin fapte, dar nu știe. Oare nu citește în Biblie că mântuirea nu-i prin fapte? Cealaltă biserică, de asemenea, tot tradițională, prin fapte. Dacă faptele bune cântăresc mai mult decât cele rele, înseamnă că sunt mântuit. Vai, ce erezie este lucrul acesta! Într-adevăr, mântuirea nu este prin fapte, ci mântuirea este prin credință. Când Luther a spus sola fide, adică numai credința, fără niciun plus după, mântuiește. El n-a vrut niciodată să aducă creștinismul în starea aceasta să fie lipsit de fapte. Ci el a vrut să spună că nu faptele mântuiesc, ca să nu jignească jertfa lui Iisus Hristos. Dar n-a dorit niciodată un creștinism lipsit de fapte. Pentru că Avram este citat de el cu faptele credinței lui în Romani și Galateni. Iar Pavel spune că este tatăl tuturor credincioșilor, el îndrăznește să spună neamurilor, deci altora decât evrei, că cei care au credință îl au ca tată pe Avram. Și atunci, chiar dacă au fost geloși evreii, el a îndrăznit să spună românilor, germanilor, aveți credință? Atunci tatăl credinței este Avram, fiindcă avea fapte. Și ascultați faptele lui Avram. În această zi am spus că nu sunt vorbe, ci sunt fapte. Dumnezeu nu vorbește, Avram nu vorbește, Isaac nu vorbește, slugile nu vorbesc, faptele vorbesc. Avram face toate pregătirile, în ziua ascultării el planifică. Nu-și pierde noaptea la televizor, se scoală dizi dimineață, dacă își pierdea noaptea la televizor, cu internetul, înțeleg și eu că nu era, dar existau și alte metode să-ți pierzi nopțile, nu vă faceți grijuri, și el s-a gândit, a stat în părtășie cu Dumnezeu. S-a hotărât și când s-a sculat de dimineață, asta înseamnă că noaptea a cugetat la ce vrea Dumnezeu în ziua încercării de la el. Și ziua următoare a trecut la fapte. N-a stat acolo depresiv la ceea ce a cerut Dumnezeu. N-a căzut în transă, n-a rămas departe, nu s-a dus undeva să nu mai știe nimic absolut, ci s-a dus să facă concret ce a cerut Dumnezeu. S-a sculat de dimineață, noaptea, cu noaptea în cap și a făcut planuri. Apoi, în ziua ascultării, el a declarat o zi de muncă, o zi de planuri, o zi hotărât să asculte de Domnul. În ziua faptelor, ascultă de Dumnezeu. În ziua ascultării înseamnă o zi de muncă, o zi în care și-a pregătit măgarul, și-a pregătit lemnele, a tăiat lemne, l-a luat pe Isaac. Nu știm ce discuție a avut cu Sara, în orice caz nu i-a dat explicații lui Isaac, dar l-a luat și-a luat două slugi și-au pornit înainte. Asta înseamnă că ziua ascultării este pentru el o zi în care faptele vorbesc. Noi avem, spunem, credință și noi vrem să avem credința lui Avram. Eu cred că în ziua credinței, în ziua încercării, în ziua ascultării, nu este foarte important dacă avem sau nu îndoieli, ci eu cred că este foarte important ca în ziua ascultării să mergem înainte, să ascultăm de Dumnezeu. Pentru că credință nu înseamnă lipsa îndoielilor. Credință nu înseamnă lipsa dificultăților. La fiecare pas a lovit de dificultăți. Când pregătea toate lucrurile, avea mari dificultăți, avea mari îndoieli. Cu privire la tot ce a promis Dumnezeu, cu privire la cei aproape 50 de ani de credință și de umblare cu Dumnezeu în viața lui de credință. Și totuși Avram ascultă pe Dumnezeu. Când nu-L înțelegem pe Dumnezeu, în ziua ascultării, atunci să mergem înainte, să mergem cu Dumnezeu înainte. Dumnezeu merge înaintea noastră. Și ajungem în a treia zi. Este ziua întrebărilor. Este ziua întrebărilor fără răspuns. Ziua aceasta se încheie cu o țintă foarte bună. Deja el verde Moria. Ziua întrebărilor aduce încercarea tot mai grea și tot mai intensă în viața lui Avram. Dacă până aici doar părintele Avram se gândește și el doar are întrebări, acum se aude o voce. O voce foarte plăcută, vocea fiului, acea voce drăgălașă care întreabă, tată, de ce ești așa tăcut astăzi? Râs, Isaac vorbește, tată, ce este fiule? Niciodată n-ai fost așa. Tată, înțeleg și eu, sunt destul de mare să înțeleg și am întrebări. Eu știu ce înseamnă o jertfă pentru că am fost alături de tine. Văd lemne, văd focul. De ce n-au voie slugile să meargă cu noi mai departe? De ce le spui să stea aici? De ce îmi pui mie lemnele în spate, tată? Unde-i jertfa, tată? Și el răspunde, fiule, Dumnezeu va purta de grijă. În ziua întrebărilor, Dumnezeu va purta de grijă. În ziua întrebărilor, Avram are o țintă foarte clară. Și întrebarea mea este pentru noi, atunci când vine ziua încercării, ziua ascultării, ziua întrebării, mai avem țintă? Ne gândim la Avram și zicem, de ce a fost tatăl tuturor credincioșilor? Niciun pic nu și-a pierdut ținta. Dumnezeu tăcea, nu dădea explicații. Nu s-a jucat de încercarea. Nu i-a spus, vei găsi un berbec acolo. Și v-am spus întâmplarea de la început cu Masada, nu pentru impresionare. Știți de ce am spus-o? Rare ori a fost un popor ca poporul evreu. Sau mai precis, nu a fost un alt popor. Dumnezeu nu a greșit în alegerea sa. Oamenii aceștia au dat de furcă cel mai mult Imperiului Roman. Au fost singurii care au primit unele privilegii, cum ar fi să țină sâmbăta, pentru că romanii aveau ziua soarelui, duminica, pentru zeul lor. Ei au primit libertate să prăznuiască sâmbăta, să nu lucreze. Au primit libertate să se închine la templu și au acceptat să spună să li se spună romanilor, până aici intrați în curtea neamurilor, să nu văd picior de roman în templu niciodată. Și chiar au vrut să cruțe templu pe vremea lui Titus și Vespasian, dar nu s-a putut. Așa a promis Dumnezeu. În Matei, capitolul 24, nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Dumnezeu a vrut să arate că creștinismul se diferențiază total de iudaism și nu mai trebuie să rămână evreii și noi legați de un loc, de un templu, ci legătura noastră este direct legată de Dumnezeu. Cine se închină lui Dumnezeu se închină în duh și în adevăr, nu pe muntele acesta, nu în templul acesta, ci se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Aleluia! Dar acum ne gândim la Avram, la omul nostru. Evreii aceștia erau hotărâți și observați că Avram e chiar hotărât. El chiar a ridicat mâna să junghe copilul. Ce gânduri a avut omul acesta? Ce credință a avut omul acesta? Din ce a luat și plămădeală a fost construit omul acesta? A fost oare diferit de noi? Sau a fost la fel ca noi? Cum de i-a dat Dumnezeu așa o încercare? Și ne gândim pe urmă la noi, la încercările noastre. În ziua întrebărilor, Avram, nu doar că nu-și pierde ținta, ci Avram este hotărât să răspundă la întrebări atâta cât știe. Nu bombăne mai mult! Nu vorbește mai mult cum suntem noi foarte vorbăreți atunci când este vorba să spunem împotriva lui Dumnezeu. Unii se diferențiază, dar nici nu se evidențiază ca oameni ai credință, ai credinței, acei care se diferențiază de Avram și bombănesc într-una. Poate sunt eu, poate ești tu. Avram vorbește foarte puțin și în ziua întrebărilor fără răspuns este gata să dea răspuns la întrebările fiului. Dar niște întrebări înțelepte, pline de credință. Dacă mi-a spus Dumnezeu așa, acest Dumnezeu care mi-a vorbit și m-a purtat de-a lungul anilor și m-a dus din casa tatălui meu, din țara mea, acest Dumnezeu care m-a pus în fața alegerilor când a fost vorba de Sodoma și Gomora, localitatea unde a ales Lot să trăiască, acest Dumnezeu îmi cere acest lucru, Dumnezeu va purta de grijă fiule. În ziua întrebărilor, Avram este hotărât să se închine lui Dumnezeu. Frați și surori, acest lucru este impresionant pentru noi. Când avem încercări mari, când vine ziua întrebărilor fără răspuns în viața noastră, suntem noi gata să facem ca și Avram? Să ne închinăm lui Dumnezeu. Hotărât să ne închinăm lui Dumnezeu. Avram le spune slugilor, rămâneți aici, eu mă duc cu fiul meu. Mă duc să ne închinăm și ne vom întoarce. Nici aici nu știm de ce a vorbit Avram așa. Știm în Cartea Evrei că există câteva versete care vorbesc despre eroul acesta al credinței Avram. Că el era hotărât să-l junghe și că Dumnezeu își va duce la îndeplinire promisiunile făcute de aproape 50 de ani, chiar dacă va trebui să învieze pe Isaac din morți. Și astfel Avram are credință în învierea morților. Aleluia! Asta e credință. Cât de hotărât a fost el. În ziua încercării, în ziua întrebărilor fără răspuns, el este hotărât să se închine. Și noi câteodată dăm înapoi, pentru că avem câteodată probleme și nu mai suntem gata să ne închinăm lui Dumnezeu. Ne supărăm pe Dumnezeu. Suntem supărați pentru încercare, supărați pentru probleme, nu avem răspuns la întrebări și atunci, deși viața noastră arată ca un semn întrebării, că e ziua întrebărilor, ne cocoșăm tot mai mult, dar de închinat nu ne mai închinăm. Să ne ajute Dumnezeu și să ne ferească de asemenea lucruri și să-i dăm închinare, mai ales atunci când avem zilele acestea grele ale întrebărilor. Hilary Edmond a urcat pe Everest în 29 mai 1953, a escaladat vârful Everest de 8848 de metri. În comparație cu Avram, pe omul acesta probabil că l-a așteptat un elicopter. Pe Avram nu l-a așteptat niciun elicopter. Nu l-a aplaudat nimeni pe Avram cum l-a aplaudat pe Hilary și nu l-a televizat nimeni. N-a bătut nimeni din palme! Nu l-a televizat nimeni să-i vadă credința și totuși omul acesta a mers înainte pe muntele Moria. Este o diferență între Everest și Moria și de data aceasta Moria este mai înalt decât Everestul. Aleluia! Muntele pe care te duce Dumnezeu în încercare, chiar dacă e plină viața de întrebări, este mai înalt decât cel mai înalt munte. Și Dumnezeu nu l-a lăsat pe Avram, pentru că ziua întrebărilor, Avram a mers înainte de două ori, în versetul 6 și în versetul 8 la sfârșit, și au mers astfel amândoi împreună, și 8 la sfârșit, și au mers amândoi împreună înainte. Ce altceva să înțelegem de aici decât că în ziua întrebărilor Avram este hotărât, cu îndoiel, cu întrebări, cu toate, cu lemne, cu foc, cu fiu, să meargă înainte. Dumnezeu să ne ajute să mergem înainte. Pentru că știu că avem limite în ziua întrebărilor. Cred că este bine să ne uităm la Avram și să vedem ce trebuie să facem noi. După cum a zis Domnul Iisus Hristos în Luca, capitolul 9. Cine pune mâna pe plug, să nu se uită înapoi. Pentru că știu cât de mare este ispita să te uiți înapoi, să te întorci înapoi. Întrebarea mea este, vom da înapoi în ziua încercării, în ziua întrebărilor? Omul acesta nu a dat înapoi în cea mai grea zi din viața lui, ci vine a patra zi, în viața lui Avram. Această zi este ziua jertfei, este ziua jertfei supreme. În această zi, Avram aude glasul lui Dumnezeu, sau mai înainte de aceasta. Dumnezeu îi spune acum precis muntele. Și cum vii de la Berșeba, mă gândesc că nu avea altă posibilitate să vină decât pe acolo, pe unde s-a dus și Domnul Iisus Hristos și de unde se vede muntele Măslinilor și în față se vede Moria. Moria este pe locul unde astăzi este locul templului, moscheea lui Omar. De departe se vede locul acela. Avram l-a văzut de departe și a spus slugilor, rămâneți aici, eu mă duc acolo să ne închinăm lui Dumnezeu și pe urmă vom veni la voi. El în ziua aceea experimentează o renunțare supremă la unicul fiu, la ce iubește cel mai mult, și lucrul acesta ne arată spre Dumnezeu Tatăl. Ne arată spre un alt munte, al treilea munte, și anume muntele Golgota. De data aceasta la Golgota aș vrea să vă spun un lucru. Nu mai este niciun berbec pregătit. Nu mai este nimeni atunci când el strigă Eli, Eli, lama sabachthani, pentru ce m-ai părăsit. Nimeni nu spune, Avrame, Avrame, stai, oprește-te. Nu vine niciun înger să-l întărească. Și niște soldați duri, care știu meseria și ce trebuie făcut la execuție, iau un oțet și dau să bea lui Iisus Hristos pe muntele Golgota. Iar Dumnezeu Tatăl știe ce înseamnă să-ți aduci jertfă fiul. Și nu știu exact ce a simțit Avram, dar știm că Dumnezeu și-a întors fața de la fiul lui atunci când păcatele mele și păcatele tale erau în trupul lui pe lemnul crucii. Și și-a întors fața de la el pentru că era încărcat cu păcatele noastre. Și acolo a avut rugăciunea aceasta de pentru ce m-ai părăsit. A avut o zi a întrebărilor. Și noi cunoaștem doar răspunsul. Știm desnodământul. Pentru că cunoaștem Sfânta Scriptură și știm că Dumnezeu l-a părăsit și l-a lăsat să se jertfească pe cruce din cauza mea și din cauza ta. Simți sau crezi că Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru păcatele tale, pentru păcatele noastre? Avem noi considerația aceea față de Dumnezeu și suntem gata să ne dăm toată viața lui Dumnezeu ca o viață de credință, așa cum Avram a pus la picioarele Domnului viața lui de credință și l-a urmat pe Dumnezeu toată viața, a mers înainte atunci când a înțeles și atunci când nu a înțeles. Suntem noi gata să facem lucrul acesta pentru Dumnezeu? Golgota este muntele unde Domnul Iisus Hristos a suferit pentru mine și pentru tine. Avram însă a auzit o voce în ziua aceea și el, deși era bătrân, la bătrânețe a fost gata să meargă înainte pentru Dumnezeu și să-L urmeze pe Dumnezeu până la sfârșitul vieții sale. Frați și surori, viața de credință și iubiți prieteni înseamnă să avem răbdare până la sfârșit. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit și în tinerețe și până la bătrânețe, în viața de credință, în ziua încercărilor, în ziua ascultării, în ziua întrebărilor fără răspuns, în ziua jertfei supreme, când Dumnezeu ne duce în cele mai grele încercări, să avem răbdare, să avem virtutea aceasta pe care o vrea Dumnezeu. Avram era bătrân și totuși nu s-a abătut. era bătrân și a avut credință. A avut credință în ciuda îndoielilor și a avut credință chiar dacă nu a avut întotdeauna seninătate. A avut credință chiar dacă a avut dificultăți și a avut răbdare și a mers înainte. Chiar când drumul spre Moria a fost plin de întuneric și nu știa ce va fi. Așa trebuie să fie și la noi. O viață de răbdare. O femeie în vârstă era în pat cu soțul ei și i-a spus soțului: ce când erai mai tânăr obișnuiai să mă ții de mână atunci când eram în pat? Și el îi strânge mâna așa, drăgălaș. Ce când erai mai tânăr obișnuiai să te stai mai aproape de mine? Și el se dă aproape de ea. Și zice: când erai mai tânăr, zice, obișnuiai să mă muști de ureche când eram amândoi în pat. El sare din pat și fuge. Și ea se sperie, zice: unde te duci? Unde te duci? Zice: să-mi iau proteza. Era deja bătrân. Și Avram a fost bătrân. Dar în ziua încercării și-a dat seama că ziua cererilor, ziua ascultării, că ziua faptelor, ziua întrebărilor fără răspuns, că este ziua înaintării și nu să dai înapoi. Și în ziua jertfei este ziua renunțării și Dumnezeu i-a dat înapoi pe Isaac. Amin. Ați ascultat un mesaj biblic susținut de pastorul Teodor Dobrin.